17,90 za kilogram. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Zofia Kruszewska, Halina Bachowicz, Agnieszka Szwajger, Marcin Pośpiech i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 14 maja. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rafał Trzaskowski ma być nowym kandydatem PO na prezydenta, podaje Polska Agencja Prasowa. Małgorzata Kidawa-Błońska ma jutro zrezygnować. Szpitale i przychodnie gotowe do wznowienia przyjmowania pacjentów na badania i zabiegi. Resort zdrowia apeluje do pacjentów, by z nich korzystali. Komisja Europejska zawiesza kolejne dostawy maseczek do państw członkowskich. Holandia, a wcześniej Polska, zakwestionowały ich jakość. Małgorzata Kidawa-Błońska jutro na posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej zrezygnuje z kandydowania na prezydenta. Nowym kandydatem ma być Rafał Trzaskowski. Tak podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w PO. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała z PiS-u powiedział, że ewentualna kandydatura Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski nie jest zagrożeniem dla Andrzeja Dudy. Zdaniem Horały, Rafał Trzaskowski ma zbyt wiele problemów. Widowiskowej katastrofy systemu odbierania odpadów w Warszawie i związane z tym wielomiesięczne rozwożenie nieczystości z ciężarówkami po całej Polsce. Są ogromne podwyżki w Warszawie przecież, no teraz na przykład podwyżkę za wywóz śmieci. A z drugiej strony na przykład tramwaj LGBT, karta LGBT w warszawskich szkołach, o to bardzo sprawnie i szybko jest realizowane. Podsumowując, wydaje mi się, że to nie jest pakiet na ponad 50% poparcia w skali całej Polski. To jest pakiet na może 51% w Warszawie, a i to raczej nie. W całej Polsce to jest raczej propozycja na kandydata przegrywającego. Były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił rano w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie ma w tej chwili podstaw, by mówić o wyznaczeniu nowego kandydata. Patrzyłem na komentarze wczoraj. Pan Schetyna zdecydowanie poparł panią Kidawę-Błońską. Pan Borys Budka też nie mówił, że chce wymienić panią Kidawę-Błońską, więc uważam, że jest absolutnie nierealne, żeby pan Trzaskowski zgodził się startować w wyborach, bo został wybrany nie tak dawno prezydentem miasta i warszawiacy by to źle przyjęli. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, pytany wczoraj na konferencji prasowej o stanowisko w sprawie, odparł, że zajmuje się Warszawą. W sondażach poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej spadło z 25 do 4%. Nie czekajmy z wykonaniem badań diagnostycznych, profilaktycznych i zabiegów, przypomina resort zdrowia. Placówki medyczne deklarują gotowość do wznowienia standardowego przyjmowania pacjentów. To wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na krew. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaapelował do pacjentów o zgłaszanie się do placówek medycznych i wykonywanie potrzebnych badań. To jest ten moment, kiedy naprawdę trzeba zadbać nie tylko o tą sytuację epidemiologiczną, nie tylko o koronawirusa, ale rzeczywiście zadbać o tych pacjentów onkologicznych, żeby sami o siebie zadbali i rzeczywiście bez obaw udawali się i na badania profilaktyczne, i w przypadku podejrzenia. W tej sytuacji wzrasta zapotrzebowanie na krew, podkreślił wiceminister. Grono pacjentów, grono osób, które potrzebują, jest bardzo duże. To przede wszystkim pacjenci onkologiczni, pacjenci hematologiczni, oczywiście ofiary wypadków, oparzeń, które tej krwi potrzebują najbardziej, także rzeczywiście ze swojej strony dzisiaj apel. Po wybuchu epidemii koronawirusa liczba dawców krwi znacząco zmalała. Barbara Góra, Polskie Radio. Po Polsce Holandia zgłasza wątpliwości co do jakości maseczek, które zostały rozdysponowane wśród krajów członkowskich. Komisja Europejska zdecydowała o zawieszeniu kolejnych dostaw do czasu wyjaśnienia sytuacji, mówi rzecznik komisji Stefan de Kersmeker. Komisarz do spraw zdrowia poprosiła swoje służby, by natychmiast zaalarmowały wszystkie kraje, które otrzymały maski. Bardzo ważne jest to, że zdecydowaliśmy o zawieszeniu przyszłych masek, które miały być jeszcze dostarczone, i zobaczymy, jakie działania podejmiemy, jeśli się potwierdzą problemy z jakością. Półtora miliona masek zostało wysłanych do 17 krajów i Wielkiej Brytanii w ramach unijnego mechanizmu kryzysowego. Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że 600 tysięcy maseczek, które otrzymała Polska, nie spełnia odpowiednich norm i w związku z tym nie mogą być one rozdane służbom medycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W roku 2044 zostają odhibernowani dwaj ostatni przedstawiciele płci męskiej, wprowadzając chaos do idealnego świata rządzonego przez Ligę Kobiet. Kultowy polski film, który opowiada tę historię, miał premierę 14 maja 1984 roku, dokładnie, proszę Państwa, 36 lat temu. Jestem przekonany, że to jeden z ulubionych obrazów słuchaczy Trójki. Jeśli na dźwięk słowa seksmisja przychodzą Państwu do głowy konkretne cytaty, proszę się wspomnieniami dzisiaj podzielić. Kontakt do Trójki bez zmian zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek 71 335. Ten ostatni numer przydatny, jeśli Państwo preferują wysyłać SMS-y. Zachęcam. W sprawie seksmisji, wspomnień, cytatów i nie tylko, w każdej sprawie Trójka do Państwa dyspozycji. Muzycznie, jak zwykle o tej porze, od piosenki dnia zaczniemy. Hooverphonic w nagraniu Release Me. Release me. Don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sudden losing game. Hooverphonic w trójkowej piosence dnia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie 14 minut po 15. Zaczynajmy. Warszawa nie radzi sobie z pomocą dla przedsiębiorców. W stolicy do tej pory udało się zrealizować tylko kilka procent wniosków o tak zwaną mikropożyczkę dla firm w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Zdaniem władz miasta winę za to ponosi rząd, który nie udzielił wsparcia stołecznym urzędnikom, do których dziennie trafiają tysiące wniosków. Tymczasem w aż kilkudziesięciu miastach w Polsce udało się zrealizować ponad 90% takich wniosków, a sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego problemy z rozpatrywaniem wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców wynikają z tego, że stolica jest miastem, w którym jest zarejestrowanych najwięcej firm, a ponadto warszawscy urzędnicy nie otrzymują pomocy od rządu. W związku z tym, że tych firm zarejestrowanych w Warszawie są dziesiątki tysięcy, tych wniosków są tysiące, 100 tysięcy wniosków, kilka tysięcy wniosków dziennie. I teraz to niech rząd się tłumaczy, dlaczego przygotowując pomoc dla przedsiębiorców nie przygotował systemu. To jest wspólne stanowisko Unii Metropolii Polskich, że nie ma pomocy, że wszystkie samorządy, które mają dużą liczbę zarejestrowanych u siebie przedsiębiorstw, są w tej chwili przytłoczone wnioskami. I to jest wina rządu. W 100% wina rządu. To nieprawda, że rząd nie wspiera samorządów w realizacji wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Urzędy otrzymują środki finansowe nie tylko na wsparcie przedsiębiorców, ale również na koszty związane z obsługą tego zadania. Jeżeli miasto dostało decyzję finansową na 100 milionów złotych, to otrzymało również 500 000 złotych na koszty związane z obsługą tego zadania. Wiceminister Alina Nowak dodaje również, że dodatkowe środki finansowe to nie jedyna forma wsparcia od rządu. Oprócz tego przygotowaliśmy dokumenty dostępne dla wszystkich osób, które chcą skorzystać z tego wsparcia. Bardzo proste dokumenty w zakresie realizacji tego zadania. Warszawa zajmuje co prawda jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o realizację wniosków o wsparcie, ale już inne duże miasta takiego problemu nie mają, mówił w TVP Info poseł Lewicy Tomasz Trela. Dzisiaj rozmawiałem z wiceprezydent miasta Łodzi, która odpowiada za rynek pracy i absolutnie nie sygnalizowała mi, nie mówiła, że są jakieś trudności, jeżeli chodzi o kadry w powiatowych urzędach pracy. Nie wiem, co się dzieje w Warszawie, no ale skoro w Gdańsku jest dobrze, w Poznaniu jest dobrze, w Opolu jest dobrze, w Łodzi jest dobrze, to myślę, że pan prezydent Trzaskowski powinien zweryfikować podległe mu służby. I tak w Opolu do końca kwietnia zrealizowano 100% wniosków o udzielenie mikropożyczki. W Gdańsku było to 99%, a w Poznaniu 89%. Większych problemów nie mają też nieco mniejsze miasta. Pani Dorota Pietracha, fryzjerka z Dębicy na Podkarpaciu, przyznaje, że jej koledzy po fachu bez trudu otrzymali pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Prawda, docierała bardzo skutecznie, ponieważ media działały bardzo dobrze, więc skorzystały z tej pomocy. W moim mieście nie słyszałam nawet o jednej osobie, która by nie dostała jakiejś dotacji. W dużych miastach, ja rozmawiałam z przedstawicielami wszystkich województw, też ta pomoc dotarła. A jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to w mediach coraz częściej pojawiają się sugestie, że może on zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyścigu o fotel prezydencki. Jednak sam prezydent stolicy, pytany o ewentualny start w wyborach, powiedział, że zajmuje się Warszawą i dodał, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednak według tych najnowszych doniesień Małgorzata Kidawa-Błońska jutro ma wycofać swoją kandydaturę. Nazwisko nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej zostanie prawdopodobnie ogłoszone po posiedzeniu zarządu Platformy, który zbierze się jutro przed południem. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia Seksmisja. Widzę, że Państwo już wspominają. Bardzo dziękuję. Przyszły pierwsze maile. Przypominam adres zd@polskieradio.pl. Ten legendarny dla wielu film ma dzisiaj, obchodzi dzisiaj swoje 36. urodziny. Państwa wspomnienia, Państwa cytaty. Polecamy się pamięci i uwadze. 18 minut po 15. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Pan Mirek pisze tak na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Bohaterów prądem, kultowy, najlepszy, znam na pamięć. Dzisiaj 36. urodziny seksmisji. Pani Agnieszka przypomina, Bocian, patrz, Bocian. Jeśli on żyje, to my też możemy. Pan Marcin jeszcze zauważa, że koniec końców do dziś nie wiem, czy Chris Kłodowska była kobietą, bo Kopernik była, prawda? Dopytuje pan Marcin. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Państwo przypominają sobie, odświeżają sobie cytaty z tego kultowego filmu, także telefonując. 227 trójek. Tam na końcu jest taka scena, jak jego ekscelencja mówi, że promieniowanie okazało się nie takie straszne, ale jak one się przyzwyczaiły przejść pod ziemią, to nie wyprowadzaliśmy ich z błędu. O, to tak na temat tej pandemii być może. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Prawda? Bardzo dziękuję za głosy w tej sprawie. Zachęcamy. Dzisiaj będziemy do seksmisji jeszcze coś czuję wielokrotnie wracać. 23 minuty po 15. Jedni przenieśli swoją działalność do internetu, inni sami dojeżdżają do klientów. Rzemieślnicy radzą sobie, proszę Państwa, jak mogą, bo kryzys coraz bardziej zagląda im do kieszeni. Pomagają też społecznicy, tworząc mapę rzemieślników. To jest kaletnictwo. Pan Ryszard, kaletnik. Siedzę w tej norce, wody nie ma, ubikaczy nie ma. Trzeba siedzieć, bo w uniwersalnej komornej kosztuje metr 1000 zł. To można pęknąć. To jest tragedia. Rzemiosło pada. Rzemieślnicy już od dłuższego czasu borykali się z problemami. Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele zakładów znalazło się na granicy bankructwa. Oni jednak nie chcą złożyć broni bez walki. A pomóc w tym może wirtualna mapa rzemieślników. Mówi inicjatorka akcji Anna Kotowska ze stowarzyszenia Miasto jest nasze. Rzemieślnicy, no to głównie są osoby starsze. Często są też odcięci od internetu, więc nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów online. No wyszliśmy z takim pomysłem, pomysłem, żeby zaproponować tym rzemieślnikom sprzedaż ich usług, ich produktów online. W tej chwili pracownia nie zarabia. Małgorzata Miękina z warszawskiej pracowni ceramicznej. Teraz musimy tą część naszą właśnie rzemieślniczą trochę rozbudzać w różnych miejscach i właśnie starać się pokazywać tak, żeby w ten sposób zdobyć klientów i żeby przetrwać. Więcej jak 3 tygodnie. Przesiedziałem w domu. Janusz Michalik, Kaletnik. I jakoś 20 otworzyłem. A teraz coś mi się zdaje, że znowu ze 300 dołożę. Wirtualna mapa rzemieślników to specjalna strona internetowa, która na bieżąco jest uzupełniana o kolejne zakłady. Możemy tam znaleźć fachowca z okolicy, który z pewnością podejmie się nawet najtrudniejszego zadania. Teraz na czym to polega? Można za pośrednictwem Patyny kupić bon. To są bardzo małe kwoty, 20, 40, 50 zł. Kupujemy bon, później dostajemy go mailem w formie PDF, drukujemy go i możemy go do końca roku zrealizować, czyli po prostu przyjść z nim do tego kaletnika i on nam wykona tą usługę. Dla nas wszystkich to nasza praca jest pasją. To nie jest tak, że my to robimy, bo chcemy tylko i wyłącznie zarobić. To jest po prostu pasja. To są rzeczy zrobione z sercem. Skórzane torby naprawiają wszyscy. I stara babcia, co ma tą torbę już 20 lat, ale ze skóry i chce ją mieć dalej. I ci, co pokupowali gdzieś tam w Arkadiach innych skórzane i coś się tam urwało, popruło, to też przychodzą. Tak jak ja sobie teraz też często używam swoich rzeczy, piję z własnego kubeczka, to ta przyjemność trzymania tej rzeczy to jest zupełnie inna niż tej, którą dziś jest kupiona w wielkiej serii w jakimś sklepie. To jest jakby dobre polskie rzemiosło, które rzeczywiście mogłoby może teraz na tej fali też wypłynąć, żeby wspomóc rzemieślników. Społecznicy mają nadzieję, że ich inicjatywa wesprze lokalny biznes nie tylko w czasie epidemii. Bardzo ważny wątek to jest lokalność, czyli to, że my powinniśmy zwrócić uwagę na te zakłady, które są najbliżej naszego domu i naprawiać rzeczy zamiast wyrzucać i kupować ciągle nowe i nowe. Warszawska mapa rzemieślników zainspirowała również inne miasta, między innymi Kraków oraz Wrocław. Brawo, brawo, bardzo mi się to ostatnie hasło podoba. Naprawiać rzeczy zamiast je wyrzucać. Ja wiem, że to nie w smak producentom, ale myślę, że zwłaszcza gdzieś tam nieopodal państwa pracujący rzemieślnicy będą zachwyceni, jeśli przynajmniej część z nas zacznie tak postępować. A o sytuację rzemieślników pytała Monika Suszek. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, jesteśmy z państwem do 19. The one's to Pan Stefan przygotował takie swoje ulubione zestawienie cytatów z Seksmisji, choć pisze, że to się nie godzi, by tak kazać wybierać. No ale skoro trzeba, to cztery poniższe cytaty. Bohaterów prądem, numer jeden dla pana Stefana. Kobieta mnie bije, to numer dwa. Agresywność jeden, numer trzy. Na czwartym miejscu według słuchacza z Mielca. Dzień dobry, zastałem Jolkę. A jakie są państwa ulubione cytaty z Seksmisji? A jeśli nie podpiszemy? Podpiszcie. Staniecie przed zgromadzeniem, które zadecyduje, co z wami zrobić. Trybunał Bab! Dziękuję. Ja się stąd nie ruszam. Twój ruch. Siadaj. Wszelkie rozmowy możemy prowadzić dopiero po wypuszczeniu nas z tego pomieszczenia. Właściwie można było podpisać. W tej sytuacji każdy adwokat by nas wybronił. A zasady? Twój ruch. Ciekawe otwarcie. 22 7 3 7 1 3 3 5. Mail także czynny. Proszę spróbować. zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Gdybym miała serce. Daria Zawiałow. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor, producent wyrobu medycznego Nigelum, kremu na atopowe zapalenie skóry. Autopromocja. Numer jeden, jeśli chodzi o ostatnie 1997 notowanie, jest liryczny, Daria Zawiałow, ale numer dwa i trzy to już prawdziwy rock and roll, Deep Purple i The Rolling Stones. Jak to będzie w najnowszym notowaniu, proszę sprawdzić w najbliższy piątek po 19:00. Głosować można w każdej chwili, zachęcam, lp3.polskieradio.pl, a to nagranie kiedyś na liście też było dość wysoko. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy pić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma pada. w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Południowa audycja, zapraszamy do trójki. zd@polskieradio.pl. Państwo wspominają swoje ulubione cytaty z Seksmisji. Pan Maciej z Kruszewni. Ciemność, widzę ciemność, przypomina stały słuchacz z Wielkiej Brytanii. Podobnie i przypomina, że pierwszy raz to gdzieś tam zza węgła Seksmisję oglądał, bo był jeszcze za młody. Przy okazji pan Krzysztof dodaje, że uwielbia Sztura i już kolejną książkę słucha, bo pana Jurka można słuchać i słuchać. I ja się do tej oceny, panie Krzysztofie, przyłączam i bardzo dziękuję. Pozdrawiamy przy okazji pana profesora. I pan Paweł jeszcze zwraca uwagę, mój cytat to o, bocian, żyjemy. Dodaje pan Paweł słusznie, że w dobie pandemii to czeka na o, samolot, żyjemy, bo to będzie chyba zwiastun normalności. Takie zwiastuny, proszę państwa, powoli się pojawiają. Otwarte będą zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne. Restauratorzy też częściowo odetchną z ulgą i o tym w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Porozmawiamy jeszcze przed 16. Ooh. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 minut zostało do 16. Odetchnęli z ulgą, proszę Państwa, i zupełnie nie należy się im dziwić, bo ich biznesy do tej pory były absolutnie zamrożone. Kłopoty gospodarcze się pojawiły. Kłopoty z przetrwaniem wielu salonów fryzjerskich czy kosmetycznych. Jest szansa i nadzieja na to, by jakoś z tej sytuacji wyjść. O tym teraz w programie trzecim pomówimy, bo takie odmrożenie na horyzoncie to się ma już wydarzyć. Patrzę sobie na datę. 18 dzień maja to będzie poniedziałek. Od poniedziałku zatem ich rzeczywistość nieco się zmieni. Branży beauty. O tym pomówimy. Sebastian Maśka z firmy Versum, inicjator akcji Chcę do salonu, jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Sebastianie. Uszanowanie, pozdrowienia od Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu również. Witamy serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę powiedzieć, w jakiej kondycji jest w tej chwili branża beauty, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne? Czy w tej chwili macie jakieś konkretne, mówiłyby o kłopotach tej branży? Z pewnością tak, bo salony urody od prawie że 2 miesięcy, niektóre nawet dłużej, były zupełnie zamknięte, więc kondycja finansowa salonów urody, salonów fryzjerskich, salonów masażu, tatuażu jest bardzo ciężka. Niemniej ta nadzieja właśnie na to, że 18 maja branża zostanie otwarta, choć nie w pełni, o tym mogę też za chwilkę wspomnieć, jest bardzo duża i też wczoraj zauważyliśmy, że po ogłoszeniu otwarcia salonów, otwarcia branży, zarówno konsumenci, jak i salony zaczęły się już przygotowywać i umawiać na wizyty. A właśnie to chciałem zapytać, bo internet choćby był pełen zapowiedzi, klienci odgrażali się, jak tylko dostanę zielone światło, jak tylko będę mógł pójść w końcu do tego fryzjera, to pójdę. Artur Andrus na przykład przecież rymował, 8 godzin będę siedział u tego fryzjera. Rzeczywiście obserwujecie, że to zainteresowanie wystrzeliło. Tak, w szczególności wczoraj, już w trakcie konferencji premiera i ministra Szumowskiego, widzieliśmy w naszym systemie wersji do zarządzania salonami, że ruch urósł o kilkadziesiąt razy. Kto pierwszy, ten lepszy po prostu, tak? Dokładnie i w przeciągu kilkunastu minut są salony, które zostały zapełnione już do końca maja, do połowy czerwca. Więc tak jak się konsumenci odgrażali, że pierwszą rzeczą, którą zrobią po kwarantannie, będzie pójście do fryzjera, do kosmetyczki, to się stało. My wczoraj umówiliśmy poprzez nasz system 500 000 wizyt w ciągu jednego dnia. To mnie z tej perspektywy biznesowej interesuje, czy ten szczyt zainteresowań, to rzucenie się na salony, to jest takie zainteresowanie, które zrekompensuje wam te wiele dni, kilka dni zamknięcia. Czy po prostu te straty finansowe uda się teraz odrobić? Jak pan sądzi? Myślę, że to nie jest możliwe, żeby odrobić te straty. Myślę, że złagodzić nieco i coś odpracować. Niemniej normalnie w okresie 2 miesięcy, czy to mężczyźni byliby na wizytach 2 albo 3 razy, panie na przykład na manikir czy pedikir pojawiłyby się nawet 4-5 razy w tym czasie, więc te straty już są nie do odzyskania. Więc jedynie jesteśmy w stanie patrzeć pozytywnie w przyszłość, niemniej branża będzie musiała jakby jakoś po prostu już zaakceptować te poniesione koszty. No i mówiąc z uśmiechem, tacy klienci, którzy przyjdą i na 8 godzin zajmą fotel, no nie są do końca mile widziani, bo dobrze, żeby tych klientów w czasie tych 8 godzin było przynajmniej kilku. Panie Sebastianie, powiedział pan, że niecała branża zostaje odmrożona i uwolniona. Proszę wyjaśnić, co się dokładnie od poniedziałku zmieni. Od poniedziałku w szczególności salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, studia depilacji, one zostają otwarte. Na pewno zmieni się organizacja pracy salonów i na to wszyscy się musimy przygotować. Więc chociażby z takich bardzo prostych rzeczy będziemy musieli zrezygnować, czyli najprawdopodobniej na pewno nie będziemy mieli podawanej kawy, herbaty, która była standardem w salonach urody. To wszystko musi zniknąć. Tak samo wystroje będą bardziej estetyczne. Wszystkie elementy, które mogą się brudzić, trudno je zdezynfekować, będą musiały zostać usunięte z salonów. Następnie będziemy musieli się umawiać na wizyty z wyprzedzeniem online. Będziemy musieli też poinformować salony o swoim stanie zdrowia, a bardziej poinformować sytuacji, kiedy mielibyśmy podejrzenie, że się źle czujemy, prawda? Czyli coś jest nie tak z nami, więc o tym warto pamiętać. Ważne też będzie to, że salony będą musiały nieco inaczej funkcjonować, czyli będzie musiało być mniej osób w salonie w tym samym czasie, czyli najprawdopodobniej wydłużą się godziny pracy salonów. czyli będą salony się otwierały wcześniej i będą kończyły później, więc też z perspektywy konsumenta będą nam proponowane mniej wygodne terminy i powinniśmy to zaakceptować i niekoniecznie domagać się tych najbardziej komfortowych terminów, czy to zaraz po pracy, czy zaraz przed pracą. No i zdaje się coś takiego jak poczekalnia na razie w salonach nieczynna. Zdecydowanie. Będziemy musieli przychodzić na konkretną godzinę, na umówiony termin. Stąd właśnie te wytyczne ministra, żeby umawiać się online czy telefonicznie wcześniej, żeby właśnie klienci się nie mijali w salonie. Też zalecane są przerwy między wizytami na przygotowanie stanowiska, dezynfekcję stanowiska, właśnie żeby zmniejszyć to ryzyko zakażeń. Ci, którzy prowadzą, ci, którzy pracują w takich miejscach, profesjonalnie się na pewno do tych nowych obostrzeń, do funkcjonowania w tej, jak to się już ukuło mówić, nowej normalności, pewnie się do tego przygotują. Proszę podpowiedzieć klientom, tym, którzy z utęsknieniem, którzy w przyszłym tygodniu pobiegną do fryzjera czy do kosmetyczki, w jaki sposób taki klient powinien się przygotować, by przede wszystkim czuć się bezpiecznie, ale by przy okazji być bezpiecznym dla kogoś, kto w tym salonie pracuje. Jak się klient powinien przygotować? Tutaj są stosowane standardowe środki bezpieczeństwa, czyli powinniśmy mieć maseczki, powinniśmy mieć rękawiczki, powinniśmy nie dotykać przestrzeni. Jeżeli widzimy, że w salonie jest jeszcze obecny dotychczasowy klient, to powinniśmy zaczekać, aż zostaniemy poproszeni o wejście. Oczywiście są takie usługi, jak chociażby golenie brody dla panów, gdzie ta maseczka nie może być w trakcie zabiegu na twarzy, więc na ten czas byłoby ona jest trudno. Ściągana. Byłoby trudno. Na ten czas ona jest ściągana, jednak później powinna zostać ponownie ubrana. Również też zwrócono uwagę na to, żeby nie brać do salonu ze sobą wiele rzeczy, czyli jakiś toreb, dużej ilości odzieży, żeby po prostu na wieszakach ta odzież się nie ocierała o siebie, żeby też wirus się nie przenosił. No i przy okazji uprzejmie uprasza się klientów, by podczas golenia brody, o ile to oczywiście możliwe, powstrzymali się od kichania. Sebastian Maśka, firma Versum, inicjator akcji Chce do salonu, był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo panie Sebastianie dziękuję. Dobrego. Dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, 14 minut do 16. Watch your breath. Let's see. dzwonię odnośnie tych nowych obostrzeń w związku z otwarciem salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Jak stwierdziłem, że może zabawnie byłoby powiedzieć na antenie, żeby wpuszczać tylko w krawatach, bo klient w krawacie, jak wiadomo, jest mniej awanturujący się. No i właśnie niniejszym na antenie padło, bardzo dziękuję. 227 trójek, Państwa ulubione cytaty z seksmisji. Zachęcam, by wspominać, przy okazji świetnie się bawić, bo to jest, zdaje się, taki obraz, który wielu z nas wprawia po prostu w fantastyczny humor. A okazję ku temu, by wspominać, dzisiaj mamy wyjątkowo dobrą. Seksmisja miała swoją premierę 14 maja, 36 lat temu. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój. I ty to mówisz? Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał! Zostawcie mnie! La la la! La la la la la la la! Nie można tak myśleć! Przecież gdzieś musi istnieć jakiś inny, lepszy świat! No i na taki inny, lepszy świat po pandemii, zdaje się, czekamy. Ten fragmencik doskonale, mam wrażenie, trafił we wspomnienia pana Krzysztofa, który ten cytat właśnie przypomniał, pisząc na adres zd@polskieradio.pl. Nie wstanę, tak będę leżał. No i do tej pory wielu z nas mogło tak mówić. Trochę odmrożenie gospodarki, jak państwo słyszą, także za antenę trójki postępuje, więc być może wkrótce cytat stanie się trochę mniej aktualny. 9 minut do 16. Oto mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. 22,7 trójek, zd@polskieradio.pl. Pan Jacek pisze tak, mój ulubiony cytat. Kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Jak wiadomo, film odniósł wielki sukces, nie tylko w Polsce, ale również w krajach bloku socjalistycznego. W Związku Radzieckim, w państwie komunistycznym, w którym generalnie seks był tematem bardzo tabu, film był prezentowany pod tytułem Nowe Amazonki. Muzyka.

W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Tylko jeden dzień. Tylko w piątek. Tylko w Lidlu. I tylko z aplikacją Lidl Plus taka okazja. Aktywuj swój kupon i oszczędzaj jeszcze więcej. Pęczek zielonych szparagów 500 gramów aż 50% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.